Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Зазыба усміхнуўся. Новае? Новага шмат. Лічы, што ўсё новае і самае першае, гэта тое, што ты цяпер ужо не старшыня, я не намеснік, бо калгаса няма. А не паспяшаліся вы яго распусціць? Зазыба паціснуў плячамі, зноў усміхнуўся, але больш нецярпліва. Я і сам адзін час думаў, ці не паспяшаліся мы. Ажно палаяўся быў з тым сім. А тады бачу, самы раз так і зрабіць. Асабліва, калі ўлічыць, што камендант таксама нездавальненне выказаў нашым паспяшаннем. Нават праработку зрабіў мне за гэта на нарадзе. Што за нарада? Звычайная. Немцы збіралі паліцэйскіх, старастаў, старшынь калгасаў, там, дзе яны засталіся яшчэ, ну і раіліся, як новы парадак ладзіць. А ты пры чым тут? Ты ж не старасты, не паліцэйскі, нават не старшыня калгаса. І я так лічыў, што ні пры чым. А камендант чамусьці не паверыў. Выклікаў таксама на нараду, ды кажа пры ўсіх, што мы самаўпраўствам заняліся, падзяліўшы калгасную маёмасць, гразіўся, што будзе расследаваць справу, так што ні адзін ты не здаволены. Ну, камендант – гэта адно, а я другое. Зазыба раптам адчуў чубаравым голасе ранейшую партасць, якая часам межавала з безразважлівасцю, якая нярэдка перашкаджала ім шукаць згоды паміж сабой, таму сказаў памяркоўна. На гэта ёсць рашэнне калгаснага праўлення. Пратакол таксама складзены, каб раздаць маёмасць і падзяліць пасевы, але не на саўсім, а толькі на захаванне калгаснікам да прыходу чырвонай арміі. Нешта я не чуў раней такой дырэктывы. Што? Паступіла новая. Пранікліва глянуў на зазыбу чубар. Проста праўленцы самі рашылі так. З тваёй, канешне, дапамогай. Але, а што я табе казаў? Загадана ж было знішчаць усё, знішчаць, не захоўваць, а знішчаць. Думаеш, немцы такія дурні, каб не адшукаць, што вы дзе пахаваеце? Я сам некалі пры раскулачванні займаўся такой справай, дык ведаю. Ну, што знойдуць, а што і не. Вось-вось. Бачачы, што чубару мала западаюць ягоныя довады, Зазыба рашыў падысці да пытання з другога боку, спадзяючыся, што гэта ўжо няйначай падзейнічае як след. «Вось ты кажаш, – паківаў галавой ён, – што нібыта ўсё трэба толькі знішчаць, каб не дасталося немцам. А думаеш мне, вельмі хочацца, каб яны сычалі на ўсім нашым, га? Дарэчы, я пасля размаўляў і з Маштаковым, той таксама не патрабаваў, каб я напрапалую знішчаў усё. А чаго ж ён хацеў? Ну... Канкрэтных указанняў ён не даваў, але знішчаць калгасны набытак не загадваў. Казаў у прыватнасці, што хлеб і самім спатрэбіцца. Калі гэта было? Здаецца, ці не на другі дзень, як ты пайшоў з Верамеек. Ён да цябе прыязджаў? Не, у Кулігаеўку. А мяне пасля ўжо туды паклікалі. Ну, і пра што вы гаварылі? Збольшага пра ўсё. Дарэчы, пра цябе ён таксама пытаўся. А ты што? Сказаў, што бачылі цябе на бальшаку, мусіць, падаўся ў Крутагор'е. А ён абураўся, казаў, што цябе нідзе чакалі перад гэтым, а ты не аб'явіўся. Чубар пасля гэтага доўга маўчаў, потым спытаў: «Як думаеш, ён тут, у раёне?» «Чаго не ведаю, таго не ведаю», – развёў Зазыба рукамі. Тады Чубар страсянуў паваротам галавы свае валасы, каб не спадалі на лоб і ляжалі раўней, адагнаў з твару ўнутраную задумлівасць, якая ў самы апошні момант прыйшла замест нецярплівасці і рашучасці, і правёў гаворку на іншае. «Ну, пра калгас і пра тое, што вы цяпер робіце, я наслухаўся ўжо за гэтыя дні і ад яе». Чубар кінуў позірк на гаспадыню, якая ўсё яшчэ знаходзіла сабе нейкія справы ў хаце. Адно не хапала пачуць з вуснаў галоўнай дзеючай асобы. Цяпер і гэта адбылося. Такім чынам, трэба лічыць, што новы парадак у верамейках ужо дзейнічае. І паліцэйскі ёсць. Ёсць. Браво, Жыватоўскі. Шкада, што да яго ў свой час не дабраліся. Прытаіўся падлюга. Ты з ім асцярожней, узброены ходзіць. Да і гразіўся неяк, што не пашкадуе цябе, калі сустрэць давядзецца. А тут хто каго? Я таксама без вінтоўкі не хаджу, але паразводзілі тут свалаты рознай. А яна неяк сама, бо чакала, пакуль час настане. Браво, Жыватоўскі, таксама быў на нарадзе? Гэта ж ён мяне і вазіў. Ха, значыць, пачаў камандаваць. Асцерагаецца яшчэ браць усё на сябе, але справа ідзе к таму. Што яго насцярожвае? Выгадвае, каб ужо напэўна ўсё было, каб не выйшла якой неспадзеўкі, а раптам нашы папруць немцаў назад. Глянуць бы адным вокам на яго. Думаю, што не размінуцца вам. Значыць, цябе немцы лаялі, што калгас распусціў. Чамусьці зусім весела, быццам стрымліваючы сябе ад смеху, паглядзеў на Зазыбу Чубар. А што яны думаюць? Як што думаюць, не зразумеў Зазыба. Ну, што яны хочуць мець ад калгаса, удакладніў Чубар. Хлеб? Адказаў Зазыба. Дык што, яны наогул пакідаць збіраюцца калгасы, недаўменна заплюскаў вачамі Чубар? Здаецца, не, у іх усё прадумана, ўжо зноў абяцаюць сялянам індывідуальнае землекарыстанне, але з паступовым пераходам, цераз абшчыну. А якая карысць ім тады марудзіць? О, у іх і на гэты конт ёсць сваё тлумачэнне. Але ўсе тлумачэнні пустое, проста патрэбны хлеб наш. Ну, а з калгаса лягчэй яго забраць. Далей там, маўляў, яшчэ невядома, што будзе, а цяпер зразумела, сёлетні хлеб вырашчаны, значыць, не трэба перашкаджаць мужыкам рознымі перадзелами ўбіраць яго. «Вось бачыш, – усклікнуў Чубар, – немцы сваёй рахубы трымаюцца, а ты памагаеш ім». Слухай, я ўжо табе не адзін раз казаў, паморшчыўся Зазыба. Не трэба ўсё зводзіць да аднаго сэнсу, пакінуць хлеб ці знішчыць. Думаеш, чырвоная армія сюды вернецца і з хлебнымі абозамі, каб мужыкоў нашых карміць? Перастань ты, Зазыба, гэтак пячыся пра мужыкоў, ідзе вайна! І нам з табой зусім пра другое трэба думаць. Пра людзей таксама трэба думаць. Ну, ты як знаеш, а я патураць не збіраюся. Не за гэтым вяртаўся сюды, ты мусіць думаць, што я ўвесь гэты час па кустах аціраўся. А я па свету ўжо абысці паспеў, натка вось, пачытай. І ён выняў з кішэні складзены аркуш паперы з прамовай Сталіна, якую атрымаў ад палкавога камісара, падаў Зазыбу. Але Зазыба адно глянуў на загаловак, ды прачытаў першыя радкі. Гэта я чытаў яшчэ тады, як друкавалі газеты. То было ў газетах. А цяпер, бачыш, мандат. Мне яго даў адзін вялікі чалавек, калі накіроўваў сюды, бо тут пра ўсё добра сказана, што і як, таму няма чаго выстаўляць сваю народніцкую палітыку, цяпер не да яе. Ніякая яна не народніцкая, а самая савецкая. Але ты нарэшце павінен зразумець, што на вайне трэба ваяваць. Дык ці ж я адмаўляю гэта? Але мы з табой не зусім на вайне, пакуль што мы з табой хутчэй у вайне, чым на вайне. Значыць, неабходна і тут распаліць яе. Дарэмна не захацеў чытаць да канца, тут так і напісана. Трэба ствараць партызанскія атрады, конныя, пешыя, ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі для распальвання партызанскай вайны. Скрозь і ўсюды. Я ж табе казаў... Я і так ведаю гэту прамову. Яшчэ з таго, як яна друкавалася ў газетах і перадавалася па радыё, Сталін сам гаварыў. Але як ты са сваёй конніцай збіраешся харчавацца ў тыле, а? Можа, спадзяецца, што табе і авёс для коней, кашу грэцкую для партызан з самалётаў скінуць. А хоць бы і так, наладзіш сувязь і табе даставяць усё, што трэба. Ой, дзе яны цяпер, тыя самалёты? Нешта я не бачыў, каб нямецкія лётаюць, а нашых не відаць. Знойдуцца самалёты, калі спатрэбіцца. Ой, ну да, паслухаўшы цябе, дык усё лёгка робіцца. Быццам і праўда цяпер іх не відаць, таму што не патрэбны. Я вунь вяртаўся ў Верамейкі з Арлоўшчыны. Так наглядзеўся, іхнія ўвесь час вісяць над дарогамі, бамбяць ды страляюць з кулямётаў, а нашых часцей блізка няма. Добра, калі артылерысты зеніткамі адгоняць. Не, брат, не так усё проста, як здаецца ды хочацца нам. Тут да ўсяго трэба з галавой падыходзіць, а? Раз нам пачынаць гэту партызанскую вайну тут, то нам і думаць, як пачынаць яе і з чым. Шчорсава войска некалі таксама партызанскім называлася адзін час, але я не помню, каб мы вось так крычалі «Палі, знішчай!» Праўда, цяпер абстаноўка не тая і вайна не тая. Аднак жа людзі ёсць людзі, і тады яны людзьмі былі, і цяпер імі засталіся. І жыць яны мусімуць. Ты пра сваё. Я не пра сваё, запярэчыў Зазыба. А якраз пра тое, пра што і ты. Так што у нас інтарэс адзін. Не сумнявайся, але не трэба з бухты-барахты. Неабходна ўлічваць розныя акалічнасці. Ты вось паперчыну паказваеш. А ў мяне таксама у кішэні нібыта дзеля такога выпадку прыпасіна другая. Пачытай, каб і для цябе стала сёе тое больш зразумела ў кожным разе, каб хоць цяпер ты не парыў гарачкі. Ён выняў з кішэні адозву дзяржаўнага камісара ўсходняга абшару, падаў Чубару. Той узяў, глянуў на яе і буркнуў: «Ну от, знайшоў, што параўнаць». «Гэта не для параўнання», сказаў непахісна Зазыба, «хутчэй для яснасці». «А што гэта азначае дзяржаўны камісар у застэмпоўстве?» «Я ведаю я такога слова і раней не чуў», адказаў Зазыба. «Хто ўбачыць падазроныя асобы?» Пачаў з першага параграфа услых чытаць адозву Чубар. «Асабліва парашутыстаў, асобных савецкіх афіцэраў альбо салдат, шпіёнаў альбо сабатажнікаў, савецкіх службоўцаў і гэтак далей, або ведае што-небудзь аб іх знаходжанні, той павінен заявіць зараз жа бліжэйшай нямецкай або ненямецкай уладзе. Хто данясенне занядбае або варожым асобам помач якую-небудзь акажа, прытулак, ежу ці іншае, будзе расстраляны. Зададзеныя, якія дапамогуць злавіць злачынцаў, што парушаюць публічную бяспеку і парадак, кожны можа атрымаць ад камісара акругі ўзнагароду ў 5000 рублёў». «Ха, значыць, і за мяне могуць даць 5000, усё роўна, як здзівіўся Чубар. «Выходзіць, што могуць», кіўнуў Зазыба. «Але чытай далей. Прозвішчы тых, хто выдасць злачынцаў, могуць быць па іх жаданню захаваны ў сакрэце. На жыхароў населеных пунктаў ускладаецца адказнасць за бяспеку тэлеграфнай тэлефоннай сувязі, дарог, у тым ліку і чыгунак, як і за ўсе іншыя нямецкія прылады. За занядбанне абавязкаў будуць карацца жыхары». «Бачыш, ты сабе думаеш так, а чорт перайначвае», сказаў Зазыба, як толькі Чубар скончыў чытаць. «О, чорту чартаваць, а нам трэба яго выганяць. Але калі будзеш дужа ўчытвацца ў такія вось адозвы, як гэта, што пісаў нейкі фрынт, то наўрад ці выганіш. Такія адозвы разлічаны на тое, каб мы ўсе, хто трапіў пад акупацыю, сядзелі, як мышы пад венікам, і ні гугу». «Яны хочуць нашых людзей рабамі мець, таму і палохаюць, каб адабраць волю да супраціўлення, дэмаралізаваць. Дзе ты яе ўзяў?» «У камендатуры ўсім давалі». «А, нябось, расклейваць наважыліся». «Раз надрукавана, значыць, будуць расклейваць. І ты памагаць збіраешся». «Я проста хачу разабрацца, што тут да чаго». Здаецца, час ужо быў разабрацца. Цяпер кожны дзень нешта новае дадае. Яно і дадаваць будзе, але гэта яшчэ не азначае, што мы павінны сядзець, склаўшы рукі, ды чакаць, пакуль усё да канца высветліцца, бо можа позна быць. Па-мойму, ты проста альбо баішся, альбо... Не рабі сабе лішняй цяжкасці, перахапіў Чубарову гаворку за зыба. Гэтыя твае альбо ў дачыненні да мяне не падыдуць. Я не меншы патрыёт, чым хто іншы, і не менш за каго разумею, што трэба брацца за зброю. Але я таксама і за тое, каб было узважана і улічана ўсё, як мае быць. То зазыбавы довады нарэшце памелі вагу, дайшлі да Чубаравага разумення, ці то ён яшчэ не сабраўся з думкамі супраць іх, але раптам перастаў пярэчыць. Блакаціўшыся на край стала, ля якога сядзеў, задумана паклаў галаву правай шчакой на далонь і ссунуў густыя чорныя бровы. Хоць яны ўжо сапраўды былі былыя старшыня калгаса і намеснік, гэты час, пакуль былі разам у гапчанай хаце, лічы спрачаліся, іначай іхнюю размову нельга назваць, каб і хацеў. Аднак на твары ў Чубара ўжо не відаць было і следу нават ад узбуджанасці. Гэтая нечаканая перамена, выкліканая, можа, ўнутранымі супярэчнасцямі, ажно кранула за зыбу. Яму зрабілася некавата, акурат ад таго, што пакрыўдзіў чалавека ў шчырасці намераў, якога не даводзілася сумнявацца. Чубар колькі часу маўчаў, а зазыба глядзеў на яго з некім вострым, як нешчымлівым пачуццём, здаецца, упершыню выразна зразумеўшы вялікую розніцу паміж сабой і ім ва ўзросце. Дасюль зазыбу чамусьці ніколі не прыходзіла і ў галаву, што такая розніца існуе, бо Чубар заўсёды быў для зазыбы чалавекам, які змяніў яго на пасадзе, значыць, іх ураўнялі ва ўсім самі акалічнасці. Але тут зазыба раптам усё роўна як нечакана адкрыў для сябе, што намнога старэйшы за Чубара. Па сутнасці, той мог быць яго сынам. Пачаўшы думаць так, ён не мог не адзначыць таксама, што Чубар змяніўся нават і з выгляду, пакуль не адсутнічаў. Твар нібыта завастрыўся, і шыя патанегла, а высокі адкрыты лоб пабраўся глыбокімі складкамі, якія сыходзіліся ў поперак да носа, над выпуклымі надброўнымі дугамі крыху, прыкрытыя павекамі, стоена хмурыліся, цёмныя вочы. Нейначе Чубар неўзабаве адчуў, што зазыба зблізку разглядае яго, тады страпянуўся акурат нездаволены ці злоўлены на чымсьці патаемным і ўстаў з такога ж самаробнага крэсла, на якім сядзеў у зазыба, і, залажыўшы рукі за спіну, прайшоўся шырокімі крокамі раз, і другі, і трэці па хаце. Зазыба між тым застаўся на месцы, адно павярнуўся трохі, каб не сядзець да Чубара спіной. Нарэшце Чубар перастаў мераць крокамі падлогу, спыніўся ля стала і зноў улаштаваўся на сваё крэсла, сціснуўшы каленкамі складзеныя ў далоні рукі. Зазыба разумеў, што размова яшчэ не скончана. Больш таго, на некаторыя пытанні ён так і не адказаў Чубару, бо той вельмі нястрымана паводзіў сябе, паварочваў часта гаворку зусім у іншы бок, асабліва тады, як пачынаў парта адмаўляць, здавалася б, бясспрэчныя рэчы, адстойваючы свой погляд на іх. Але разумеў Зазыба таксама і тое, што ініцыятыва ў гаворцы надалей будзе за Чубарам. Менавіта ад Чубара залежыць, на чым яны сыдуцца тут сёння, хоць вядома, дужа хацелася прымусіць таго глянуць на ўсё вачамі чалавека, што моцна не толькі адданасцю агульнай справе, якая сапраўды цяпер зводзілася да аднаго, да барацьбы з ворагам, але і развагай, здольнасцю ацаніць як след абстаноўку і дзейнічаць згодна гэтай ацэнкі. Апошняй спробай схіліць Чубара да большай стрыманасці было хоць і не смела, але ўсё ж пярэчанне, калі Чубар, пасядзеўшы трохі, сказаў з дакорам: «Не выканалі мы, Дзяніс Яўменавіч, дырэктывы, не ўсё зрабілі, што ад нас патрабавалася. Дык, можа, дырэктыва памянялася ўжо? Гэта ж калі тое было, а цяпер, мусіць, новыя дырэктывы ёсць, толькі мы пра іх не ведаем». «Ніхто той дырэктывы не адмяняў», – смыкнуў шчакою Чубар. «Дырэктыва была дадзена правільная», – і спытаў: «Што ты збіраешся рабіць заўтра?» «Здаецца, нічога», – адказаў Зазыба, але тут жа спахапіўся. «Хоць не, што я кажу, д'ябал. Д'ябал, мусіць, ужо знайшоў работу». «Які д'ябал?» «Камендант!» «Што? Ужо дайшло да таго, што камендант загадвае, а ў вас пад каленкамі трымціць?» «Не дужа, каб трымцела, а загад выконваць мусіш». «І што ён такое загадаў?» «На дзяражні ў белай гліне разбураны мост. Ці то нашы ўзарвалі, кады ходзілі, ці пасля, хто разбырыў, дык цяпер вось адбудоўваць трэба. Загадана запрэгчы ўсе падводы, якія ёсць у гаспадарцы, ды накіраваць з мужыкамі ў белую гліну. Якраз заўтра?» «Дакладна не ведаю, але трэба чакаць, што брава Жыватоўскі пачне хутка выконваць камендантаў загад». «Ну вось», – пагардліва усміхнуўся Чубар. «Чырвоная армія паўзрывала масты на рэках, а вы, патрыёты, збіраецеся цяпер па загаду нейкага нямецкага каменданта адбудоўваць іх». Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.